นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคกรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นณโอกาสนี้เป็นต้นไปเป็นโอกาสของเราท่านทั้งหลายนั่งสมาธิภาวนาการนั่งสมาธินี้ให้พากันหัดนั่งขัดสมาธิการนั่งขัดสมาธิเพชรนั้นพระพุทธรูปบางปรางท่านก็นั่งขัดสมาธิเพชรอย่างหลวงพ่อเพชรต่างๆหรือว่าหลวงพ่อเชียงแสนท่านก็นั่งขัดสมาธิเพชรคือเอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายตั้งตัวให้เที่ยงตรงหลับตานึกบริกรรมภาวนาพุทโธพุทโธรวมจิตรวมใจเข้ามาภายในปล่อยวางอารมณ์อดีตอนาคตออกไปให้หมดสิ้นเรื่องคนอื่นผู้อื่นสิ่งอื่นภายนอกออกไปตัดออกไปหมดให้จิตใจในเวลานี้อยู่ในหลักปัจจุบันคำว่าปัจจุบันหมายถึงเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้บัดนี้ใจเรามีอยู่ที่ร่างกายนี่แหละไม่ได้ไปที่ไหนถ้าจิตใจมันออกไปจริงๆคนเราก็ตายที่เราว่าจิตไปนั้นไปเนี่ยมันเป็นเพียงความคิดไปหมายไปเหมือนเราลืนตาขึ้นก็เห็นต้นไม้ภูเขาท้องฟ้าอากาศดวงพระอาทิตย์พระจันทร์ดวงดาวความจริงตาไม่ได้ไปมันเพียงแต่ว่าลืนตาขึ้นมันก็เหมือนกับว่าตาไปเห็นความจริงลูกกระตามันอยู่ที่เก่าไม่ได้ไปไหนจิตใจคนเรานี่ก็เหมือนกันให้รวมให้สงบเข้ามาภายในให้มาดูอยู่ในปริมณฑลหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบขาสองแขนสองศีรษะหนึ่งมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบภายในหนังหุ้มอยู่นี่แหละเต็มไปด้วยน้ำเลือดน้ำเหลืองเต็มไปด้วยเนื้อหนังมังสังเต็มไปด้วยเส้นเอ็นเต็มไปด้วยกระดูก300ท่อนในร่างกายมนุษย์แต่ละบุคคลให้จิตใจมาดูอยู่ภายในนี่แหละจนเห็นว่าร่างกายนี้ก็ไม่ใช่ของสวยสดงดงามประการใดมีอาหารอยู่ในท้องในไส้เต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆเมื่อจิตใจมากำหนดพิจารณาให้รู้ร่างกายสังขารนี้ว่าไม่ใช่สวยสดงดงามมั่นคงถาวรเท่าใดนักคนเกิดมาในยุคนี้สมัยนี้ต้องตายภายใน100ปีนี้ส่วนมากไม่ค่อยจะถึง100ปีตายเสียก่อนเพราะว่ารูปร่างกายของมนุษย์เหล่านี้ปั้นขึ้นมาจากข้าวสุกอาหารการกินมันเป็นของไม่คงทนคือว่ามันยังไม่แก่มันก็จะแก่ต่อไปถึงเวลานี้มันยังไม่เจ็บไข้ได้ป่วยยังไม่มีภัยอันตรายแต่ว่าเวลาข้างหน้ามันต้องมีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาหนีไม่พ้นที่ว่าแตกว่าตายนั้น ก็ข้างหน้าไม่มีใครล่วงพ้นไปได้ถ้ามีเกิดมาแล้วก็ต้องมีตายเป็นคู่กันไปทุกภพทุกชาติเวลานี้ยังมีชีวิตลมหายใจอยู่ยังภาวนาพุทโธพุทโธได้อยู่ก็ให้กันพากันภาวนาพุทโธทำจิตใจให้ได้บุญได้กุศลเพียงพอเสียก่อนอันความเจ็บไข้ได้ป่วยความพลัดพรากจากสัตว์และสังขารความตายนั้นไม่มีใครหลบหลีกได้แต่ก็มีทางหลบหลีกอยู่คือว่าเราทำบุญให้ทานดีรักษาศีล5ศีล8ดีไหว้พระสวดมนต์ภาวนาดีนั่งสมาธิภาวนาดีคือนั่งทุกคืนทุกวันเท่าที่อาโอกาสจะอำนวยให้โดยเฉพาะคือว่าคนเราทุกคนนั้นคืนหนึ่งก่อนจะหลับจะนอนนับว่ามีโอกาสอันดีเสร็จกิจกรรมการงานในบ้านเรือนของเราแล้วก็ให้เข้าห้องพระหรือว่าที่นอนของเราก็ให้ถือว่าห้องพระ พระจริงๆนั้นคือว่าอยู่ที่ใจเราลำลึกถึงไหว้พระสวดมนต์แล้วก็นั่งขัดสมาธิเพชรบริกรรมระลึกเอาพุทธคุณเป็นอารมณ์ที่ว่าพุทโธพุทโธนั่นแหละเอาจนจิตใจดวงที่นึกและฟังเสียงพุทโธอยู่นั่นได้สงบระงับลงไปพร้อมกับเรากำหนดลมหายใจเข้าออกด้วยเพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวไม่ให้จิตใจวิ่งวุ่นไปภายนอกทำความรู้สึกทุกลมหายใจเข้าไปทุกลมหายใจออกมาจิตใจคนเรานั้นไม่ใช่รูปร่างกายตัวหน้าตาที่เรามองเห็นกันนี่อันนี้เรียกว่ารูปอาขันธาตุดินน้ำไฟลมก้อนธาตุกรรมฐานส่วนดวงจิตนั้นดูด้วยตาหนังไม่รู้มันไม่มีตัวท่านให้ชื่อว่าเป็นนามธรรมถ้าเรานึกภาวนาพุทโธพุทโธก็จะได้ยินเสียงผู้ที่รู้ว่าได้ยินเสียงนั่นแหละคือดวงจิตมันมีอยู่ที่ตัวที่ใจนี่แหละให้รวมมาอยู่กับจิตใจดวงนี้ให้มันเย็นสบายลงไปไม่ให้ไปทุกข์ร้อนกับคนโน้นคนนี้ไม่ให้ไปทุกข์ร้อนกับความทุกข์จนความไม่มีความมีความจนอะไรทั้งหมดจงรวมเอาจิตใจดวงผู้รู้อันนี้มาอยู่ในกายในจิตของเราในเวลาปัจจุบันนี้กลองนี้แหละเรียกว่าเป็นกลองที่เราจะต้องทำให้เกิดให้มีขึ้นให้ดวงจิตดวงใจดวงนี้มารวมมาสงบอยู่ในจิตในใจดวงที่รู้อยู่เมื่อจิตใจดวงนี้มาสงบระงับตั้งมั่นอยู่ภายในได้ดีแล้วจิตใจดวงนี้จะรวมเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวอยู่ในตัวในใจจิตใจจะได้สบายนั่งก็เป็นสุขนอนก็เป็นสุขยืนเดินไปมาทำการงานอะไรก็เป็นสุขถ้าจิตสงบตั้งมั่นแล้วความสุขในใจนี้เกิดขึ้นจากการภาวนาปฏิบัติบูชาเมื่อผู้ใดมาปฏิบัติบูชานั่งสมาธิภาวนาไม่ว่านั่งที่นี่ที่บ้านที่เรือนที่ไหนก็ตามถ้าเรานั่งทุกคืนทุกคืนทำจนให้จิตใจสงบได้ทุกคืนไปจิตใจดวงนี้จะมีกำลังในทางภาวนาเป็นบุญเป็นกุศลภาวนาใหม่บุญสำเร็จด้วยการภาวนาพระพุทธเจ้าท่านก็ฝึกจิตอันนี้แหละก่อนที่จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า แต่พระพุทธเจ้านั้นท่านไม่ได้ฝึกด้วยการนึกพุทโธ ือว่าพุทโธคำนี้หมายถึงพระพุทธเจ้าเวลาพระพุทธเจ้านั่งภาวนาใต้ล้มไมโพนั้นยังไม่ได้ตรัสเป็นพระพุทธเจ้าท่านก็เลือกอุบายภาวนาเอาลมหายใจเข้าเอาลมหายใจออกเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวคือสูดลมหายใจเข้าไปท่านก็มีสติ ว่านี่เป็นลมหายใจเข้าเวลาลมหายใจออกมาท่านก็มีสติว่านี่เป็นลมหายใจออกมาท่านเอากงนี้ให้จิตมันอยู่แน่วมั่นคงไม่ไปที่ไหนจิตใจของพระองค์ก็สงบเป็นคณิกะสมาธิเป็นอุปจารสมาธิเป็นอัปปนาสมาธิเรียกว่าสมาธิอย่างต่ำอย่างกลางอย่างสูงสุดนี่ท่านฝึกหัดจากลมหายใจเข้าออกคนเราทุกคน ก็มีลมหายใจเข้าออกเหมือนกันหมดเว้นเสียแต่คนตายไปไม่มีลมหายใจถ้าคนยังเป็นอยู่ตั้งแต่คลอดออกมาก็มีลมหายใจคนเราทุกคนแม้แก่ชราขนาดไหนก็ยังมีลมหายใจเข้าออกอยู่ลมหายใจยังมีอยู่ชื่อว่าเราภาวนาได้ทั้งนั้นให้พากันตั้งอกตั้งใจนึกน้อมภาวนาให้ได้ทุกลมหายใจเป็นการฝึกฝนอบรมจิตใจดวงผู้รู้อยู่ในกายในจิตนี้ให้เกิดวิชาให้เกิดปัญญาให้เกิดความรู้ความฉลาดให้เกิดความสามารถอาจหารขึ้นมาไม่ให้ท้อแท้อ่อนแอไม่ให้กิเลสความโกรธมันมาทับถมไม่ให้กิเลสความโลภคือความอยากได้วุ่นวายไม่มีที่สิ้นสุดมาทับถมได้และไม่ให้กิเลสความหลงหลงกายหลงจิตหลงรูปหลงนามหลงตัวหลงตนหลงสัตว์หลงบุคคลความยึดหน้าถือตาความยึดตัวถือตนความยึดเรายึดของของเราเลิกละออกไปให้หมดสิ้นให้เหลือแต่จิตใจที่เลื่อมใสศรัทธาเลื่อมใสในพุทธศาสนาเลื่อมใสในคุณพระพุทธเจ้าเลื่อมใสในคุณพระธรรมเลื่อมใสในคุณพระอริยสงฆ์เมื่อจิตใจของเราทุกคนมีความเลื่อมใสศรัทธาอย่างนี้จิตใจก็ย่อมสงบระงับตั้งมั่นลงไปโดยลำดับลำดับเมื่อใจสงบระงับได้อะไรอะไรมันก็สงบหมดเมื่อใจสบายอะไรมันก็สบายหมดที่ใจของเราร้อนอยู่ในใจคือว่าใจไม่ภาวนาใจไม่หยุดใจไม่อยู่จิตใจไม่เป็นดวงหนึ่งดวงเดียวถ้ารวมจิตใจผู้รู้นี่เป็นดวงเดียวแล้วกิเลสความโกรธก็มาดับในจิตนี่แหละกิเลสความโลภ ก็มาดับในจิตนี่แหละกิเลสความหลงก็มาดับที่จิตที่ใจกิเลส1,500ตัณหา108ก็มาดับที่จิตที่ใจนี่แหละเมื่อดับสงบระงับที่นี่ได้มันได้หมดไม่ต้องสงสัยดังนั้นให้พากันตั้งอกตั้งใจภาวนาวันนี้คืนนี้เราได้มาภาวนาในป่าในถ้ำในคูหาในที่วิเวกอันหาได้ยากเราก็ได้แล้วได้มานั่งภาวนาที่ถ้ำผาปล่องจิตใจของเราก็ให้ปลอดโปร่งเย็นสบายไม่ต้องไปทุกข์ไปร้อนกับสิ่งใดๆนึกน้อมให้ได้ทุกลมหายใจเข้าไปทุกลมหายใจออกมาพุทโธอยู่ที่นี่ตัฏฐะตัฏฐะในที่นี้นี่นี่ก็คือว่าจิตใจดวงผู้รู้อยู่ที่ไหนก็นี่ที่นี่แหละสงบตั้งมั่นลงไปที่นี่ไม่ให้จิตวุ่นวายไปตามอารมณ์กิเลส ธรรมดากิเลสนั้นมันมากมายหลวงหลายนับไม่ถ้วนแต่ถ้าเราไม่วุ่นวายกับเรื่องกิเลสตั้งใจบริกรรมพุทโธพุทโธในใจเสียงที่เราได้ยินพุทโธอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นแหละสิ่งอื่นใดนอกจากดวงจิตดวงใจที่รู้ที่ภาวนาพุทโธอยู่มีหน้าที่ละวางปล่อยออกไปให้หมดสิ้นคนอื่นผู้อื่นความดีใจเสียใจสรรเสริญนินทาทั้งหมดไม่ต้องเก็บเข้ามามันอยู่ที่ไหนก็ให้มันอยู่ที่นั้นในตัวในจิตในร่างกายของเราก็ให้มีภาวนานี่แหละเป็นที่อยู่อาศัยอยู่อาศัยในใจนั่งก็อยู่ในใจพุทโธภาวนาอยู่ยืนก็ภาวนาพุทโธอยู่เดินไปมาที่ไหนก็ภาวนาพุทโธนี่อยู่ใจสบายใจไม่สบายไม่ต้องไปวุ่นวายภาวนาพุทโธอยู่ในใจนี่เมื่อตั้งอกตั้งใจนึกน้อมเจริญอยู่อย่างนี้ติดเป็นนิดติดต่อกันไป เมื่อมันได้เวลาเพียงพอเมื่อใดเวลาใดมันก็สงบระงับตั้งมั่นลงไปได้แต่ต้องประกอบกระทำอยู่เนืองนิดติดต่อกันไปจนจิตใจสงบตั้งมั่นไม่หันเหไปกับอารมณ์ดีใจก็ไม่ไปตามเสียใจก็ไม่ไปตามหยุดอยู่ภายในจิตใจของตัวเองมีความสงบตั้งมั่นเป็นเครื่องอยู่ในตัวในใจความจริงจิตใจมันมีอยู่ไม่ได้ไปที่ไหนที่คนเราลุ่มหลงมันหลงไปตามสัญญาอารมณ์สังขารมานกิเลสมานขันธมานมันคอยหาภายนอกมาแก้มาให้จิตใจวุ่นวายอยู่เสมอถ้าจิตใจเราสงบตั้งมั่นเป็นหนึ่งอยู่ในตัวเป็นหนึ่งอยู่ในใจอะไรอะไรก็มันก็สบายได้หมดแหละเพราะอะไรเกิดขึ้นสิ่งนั้นมันไม่เที่ยงมันจึงเกิดขึ้นมาเมื่อมันเกิดขึ้นมาได้ความไม่เที่ยงมันก็เป็นไปเรื่อยไปความเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็ติดตามไปอย่างนั้นจนกระทั่งความตายมันก็ตามไปจนถึงวัยแก่วัยชรามันยังไม่ถึงเวลาก็แก่ชรามันก็ถึงเวลาไปเองในโอกาสอันดีคือเรายังมีชีวิตมีจิตใจอยู่ในเวลานี้ศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสในใจเรายังมีก็ให้รีบทำรีบปฏิบัติอย่าไปเลือกวันนั้นวันนี้เวลาใดก็ตามให้ถือเวลาปัจจุบันในขณะนั้นนั้นเป็นสถานที่ปฏิบัติถ้าเราจะไปรอว่าให้แก่เสียก่อนก็ไม่ได้เพราะว่าใครไม่รู้ว่าความตายจะมาถึงตนเรารู้แค่ว่าวันเกิดวันเกิดก็พ่อแม่เป็นนับให้เราจำว่าเราเกิดวันนั้นความจริงไม่มีใครรู้อย่างวันตายนี่ใครจะไปทำนายว่าจะตายวันนั้นวันนี้จะตายแบบนั้นแบบนี้ไม่ได้ทางนั้นเวลามันจะตายมาแบบที่เราต้องการมันไม่ค่อยจะได้มันได้แบบของความตายของแต่ละบุคคลต่างหากจึงให้พากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาบริกรรมทำใจให้สงบให้ได้ทุกๆคืนเมื่อทำได้ทุกคืนทุกคืนก่อนจะหลับจะนอนแล้วอันนี้แหละเป็นอานิสงส์คือว่าถ้าบุญบารมีเก่าเราทำมามากมายพอสมควรแล้วก็อาจจะได้บรรลุมรรคผลถึงซึ่งนิพพานในชาตินี้ก็ได้ถ้าบุญบารมีของเรามันยังน้อยอยู่การที่เราทำเราปฏิบัติภาวนาไม่ทอดทุระนี้ ก็จะเพิ่มพูนบารมีบุญเก่าให้มีกำลังขึ้นมาแล้วก็จะอาจสามารถจะได้บรรลุมรรคผลนิพพานได้อย่าเป็นคนฟุ้งซ่านลำคาญก็แล้วกันตั้งใจทำตั้งใจปฏิบัตินั่งก็นึกน้อมถึงคุณพระพุทธเจ้ายืนเดินไปมาที่ไหนก็นึกน้อมเอาคุณพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์คือว่าพระพุทธเจ้านั่นแม้สมัยที่ยังไม่ได้ตัดเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ก็เพียรพยายามนึกน้อมภาวนาอยู่ในตัวในใจไม่ได้ไปทุกข์ร้อนกับสิ่งใดๆสิ่งใดที่พระองค์ตั้งใจทำก็ตั้งใจทำเรียกว่าบำเพ็ญทานการกุศลรักษาศีล5ศีล8ไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนา พระองค์ไม่มีความท้อถอยมีความเพียรความหมั่นความขยันในตัวในใจทุกเวลาผลที่สุดบุญบารมีที่พระองค์ประกอบกระทำนั่นแหละล่วงเลยมาทุกภพทุกชาติจนสี่อสงไขยแสนมหากัปจึงได้มาตรัสรู้เป็นพระศาสดาจารย์สัมมาสัมพุทธเจ้าที่เรากราบไหว้บูชาอยู่ทุกคืนวันไม่ใช่ว่าพระองค์ตั้งปณิธานมุ่งหมายแล้วก็ได้สำเร็จมรรคผลทีเดียวอันนี้มันเป็นความคิดเอาหมายเอาความจริงแล้วอะไรต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยท่านว่าบุคคลใดหว่านพืชชนิดใดลงไปก็ย่อมได้รับผลพืชอันนั้นคนเราบำเพ็ญทานการกุศลที่ตนบำเพ็ญนั่นแหละมันจะให้ผลแต่ว่าบุญหนึ่งบาปหนึ่งสองอย่างนี้มันไม่เหมือนกันคนเราทำบุญไม่ว่าจะบุญอย่างไรก็ตามเมื่อทำแล้วก็เป็นบุญเป็นกุศลให้ผลแก่บุคคลผู้นั้นมีความสุขกายสบายใจเลื่อนเดือดเนื้อร้อนใจไม่มีมีแต่ความสุขกายมีแต่ความสบายอกสบายใจนั่นคือว่าทำบุญบุญก็พลอยให้ผลแก่บุคคลนั้นเรื่อยไปทีนี้ถ้าช่วงใดเราทำบาปจะคิดในใจก็คิดอิจฉาพยาบาทอาฆาตจองเวรให้แก่สัตว์ทั้งหลายจะพูดจาปราศัยอะไรก็พูดดีๆไม่ได้ได้แต่ดุด่าว่าร้ายป้ายสีให้แก่คนอื่นจะทำอะไรก็ทำได้แต่บาปเมื่อทำอย่างนี้พูดอย่างนี้คิดอย่างนี้บาปมันให้ผลนะได้รับความทุกข์ความลำบากลำคาญสิ่งที่ไม่ต้องการปรารถนาเลยก็ได้ในสิ่งที่ไม่ดีนั่นแหละเมื่อมันกระทบสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็มาระลึกได้ว่าสิ่งบาปเราก็ไม่ต้องการปรารถนาทำไมหนอมันได้มันมาจากการกระทำความจริงแล้วบุญก็ตามบาปก็ตามดีก็ตามชั่วก็ตามมันเราทำทางนั้นแต่ว่าเมื่อมันทำมาหลายภพหลายชาติมันลืมได้แม้ในปัจจุบันชาตินี้เราก็ยังจำไม่ได้ทุกอย่างไปจึงให้พากันรีบเร่งตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาอย่าได้มีความท้อถอยสิ่งที่ได้บุญมากหรือเร็วเสมอก็คือว่าภาวนาพุทโธพุทโธในใจนี่แหละอันนี้ได้บุญทุกเวลานั่งก็ภาวนาได้ได้บุญนอนก็ภาวนาจนหลับยืนก็ภาวนาได้เดินไปที่ไหนก็ภาวนาได้เห็นอะไรดีไม่ดีก็ไม่ต้องไปดีใจเสียใจกับภายนอกภาวนาเรื่อยไปจนเกิดความรู้แจ้งเห็นจริงขึ้นมาในจิตใจของเราเองเราก็จะภูมิใจว่าบุญกุศลที่เรานึกน้อมเจริญอยู่นั้นไม่หายไปไหนมันมีอยู่ในตัวในใจเราทุกคน จิตใจของเราก็จะได้มีความสุขกายสบายใจไม่เดือดร้อนวุ่นวายจึงจำเป็นต้องประกอบกระทำแต่สิ่งที่เป็นบุญพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสว่าบาปนั้นอย่าทำแม้ใครเคยทำมาแล้วก็ให้หยุดเสียอย่าทำบาปต่อไปเพราะว่าบาปนั้นเมื่อมันให้ผลแล้วมันเป็นทุกข์นะมันไม่เป็นหน้าชื่นอกชื่นใจมีแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนอันนั่นคือว่าผลของบาปให้ละบาปเสียแล้วก็บำเพ็ญบุญบำเพ็ญบุญก็ไหว้พระสวดมนต์นั่งภาวนาอย่างเรามานั่งอย่างนี้เรียกว่าบำเพ็ญบุญบุญอันนี้นั้นให้พากันทำให้มากเจริญให้มากประกอบให้มากจนกระทั่งว่าบุญอันนี้มันให้ผลมีความสุขกายสบายใจดูพระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าในครั้งพุทธกาลท่านไม่เดือดร้อนวุ่นวายเพราะว่าท่านทำบุญเก่าของท่านเต็มมาบุญใหม่ก็ทำเพิ่มผลที่สุดท่านก็มีความสุขกายสบายใจเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจไม่มีมีแต่เรื่องสุขกายสบายใจนั่นคือว่าผลบุญมันให้แต่คนเรานั้นต้องการผลบุญต้องการบุญแต่ว่าเวลาทำเวลาประกอบไม่ค่อยเต็มไม่ค่อยสมบูรณ์บริบูรณ์เหตุนั้นคนจึงได้รับแต่ความทุกข์เป็นส่วนมากคือคนยินดีพอใจทำบาปมากกว่าทำบุญเมื่อคนเราทำบาปมากผลมันก็ต้องให้มากเป็นธรรมดาแต่ว่าเมื่อมาถึงเวลาปัจจุบันเรารู้แล้วว่าทำบาปให้ผลเป็นทุกข์เราจะไม่ทำถ้าใจก็ไม่คิดอิจฉาพยาบาทใครวาจาก็ไม่พูดในสิ่งที่จะเดือดร้อนผู้อื่นการประพฤติการกระทำทั้งกายวาจาจิตของเรานี่แหละไม่ให้กระทบตนและบุคคลผู้อื่นก็ชื่อว่าเราไม่ได้ทำบาปเมื่อเราไม่ทำบาปบาปจะวิ่งมานั้นไม่มีเพราะว่าเราไม่ทำก็ไม่ได้เราทำบุญกุศลโดยเฉพาะคือเราภาวนาพุทโธพุทโธอยู่ในใจอันนี้เป็นบุญกุศลภายในจะมีเสียงเขาดุด่าว่าร้ายป้ายสีให้อย่างไรก็ตามเราอย่าไปตามไปโกรธให้คำว่านั้นเราภาวนาพุทโธพุทโธให้จิตใจเราหยุดโกรธได้ใจก็สบายทุกเช่นนั้นก็ไม่เกิดมีขึ้นนี่แหละคือว่าบุญคนเราถ้ารู้จักเอาบุญนั่งอยู่ก็เอาบุญได้นอนอยู่ก็เอาบุญได้ยืนอยู่ก็เอาบุญได้เดินไปมาที่ไหนก็เอาบุญได้เพราะว่าบุญมันอยู่ในกายวาจาจิตของเรานี่เองเมื่อเราประกอบกระทำอยู่พุทโธพุทโธในใจดีใจเสียใจไม่ต้องไปกังวลสบายกายสบายใจเราก็ภาวนาไม่สบายก็ภาวนาเมื่อจิตใจภาวนาพุทโธเนืองนิดติดต่อกันไปแล้วอะไรจะมาสู้บุญได้บุญย่อมป้องกันภัยอันตรายได้ทุกอย่างทุกประการคนที่มีภัยอันตรายคือว่าคนไม่ทำบุญสม่ำเสมอภัยอันตรายจึงเกิดมีขึ้นในนั้นบางคนถามว่าทำอย่างไรข้าพเจ้าจึงจะปลอดภัยอันตรายก็ไม่มีที่อื่นแหละถ้าเราภาวนาพุทโธพุทโธอยู่เลื่อมใสในคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เมื่อเราเลื่อมใสในคุณพระพุทธเจ้าอยู่จิตใจของเราก็สบายภายนอกสบายภายในก็สบายเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจก็ไม่มียังมีชีวิตอยู่ในโลกก็เป็นสุขแม้บุคคลผู้เลื่อมใสศรัทธาในคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั้นตายไปท่านว่าไม่ไปตกนรกย่อมไปสู่สวรรค์เทวโลกพรหมโลกเสวยสมบัติใน โลกสวรรค์ได้รับความสุขสบายจึงให้พากันประกอบกระทำปฏิบัติบูชาภาวนาอย่าได้ท้อถอยไม่ว่าชีวิตของเราจะยืนยาวคราวไกลเท่าไรก็ตามสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือว่าภาวนาทำใจให้สงบระงับให้ตั้งมั่นอยู่ในธรรมะปฏิบัติทุกลมหายใจเข้าออกลมหายใจเข้าไปก็พุทโธลมหายใจออกมาก็พุทโธพุทโธคุณพระพุทธเจ้านึกน้อมจนกระทั่งว่ากิเลสความโกรธมันเข้ามาไม่ได้กิเลสความโลภเข้ามาไม่ได้กิเลสความหลงเข้ามาไม่ได้มีแต่ดวงใจนึกน้อมพุทโธอยู่ภายในใจนั่นแหละคือว่าบุญกุศลมีอยู่ในตนในกายวาจาจิตของเราแล้วก็จะมีแต่ความปลอดภัยอันตรายฉะนั้นเมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้กำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติ